Det är tyst och mörkt, men hjälpt av månljus så ser jag dig. Med ansiktet dolt i dina händer sitter du framför mig. Några flaskor öl och en box med vin som du själv har tömt. Jag hoppat få glömma fort en smärta som ingen dryck kan jaga bort. Och jag vet hur det känns. Jag har suttit som du, druckit allt som skåpen gömt. Tänt och släckt, cigarett på cigarett, förlorat varje dröm jag drömt. I skydd av natten föll de tårar som sen torkade. När du fick mig förstå att livet är en väg man måste gå. Res dig upp, ta tag i mig. Res dig upp, så hjälper jag dig. Vi två har gått den väg vi ska gå en gång förut. Res dig upp, jag vet hur det känns. När allt tar slut och broar bränns. Vi två har gjort det här tillsammans förut. Det är svårt att se sin bästa vän som en bruten man. Tårarna stiger, jag vet vad som väntar framför hand. Det tiden ska läka är mer än hans hjärta kan tro på nu. Vägen dit ingen ser, vägen som du och jag ska gå idag. Res dig upp, ta tag i mig. Res dig upp, så hjälper jag dig. Vi två har gått den väg vi ska gå en gång förut. Res dig upp, jag vet hur det känns. När allt tar slut och broar bränns. Vi två har gjort det här tillsammans förut. Res dig upp. Vi två har gjort det här tillsammans förut. Dags för en tango med Django och med dig och mig. Det är vad änglarna väntar sig. Det är när ingenting säger nej. Då är det dags för en tango på mango som ska locka dig. Vi kan känna hur stjärnorna finns bara för oss två. Från ett dragspel, värme från en kind. Jag drömmer mig tillbaka, ja till sommarnattens vind. Livet kommer nära och Det är dags för en tango med Django och med dig och mig. Det är vad änglarna väntar sig. Det är när ingenting säger nej. Då är det dags för en tango på man som ska locka dig. Vi kan känna hur stjärnorna finns bara för oss två. Det är dags för en tango med Django och med dig och mig. Det är vad änglarna väntar sig. Det är när ingenting säger nej. Då är det dags för en tango på mando som ska locka dig. Vi kan känna hur stjärnorna finns bara för oss två. Vi kan känna hur stjärnorna finns bara för oss två. Ingen stjärna direkt. Jag är ledsen och svag ibland. Mina nätter blir så långa. Men jag gör så gott jag kan. Lyckan kan vara svår att fånga. Säg mig, säg mig, kan det bli vi två? Säg mig, är jag en sång som du vill ha? Säg mig, kan du älska mig ändå? Jag vet jag sårade dig ibland. Jag är inget helgon, jag vet. Det jag sa var inte alltid sant. Men mena inget illa med det. Jag var inte så bra på känslor. Van att alltid vara ensam. Kanske var jag lite rädd för att plötsligt bli älskad. Säg mig, duger jag? Säg mig, kan det bli vi två? Är jag en sång som du vill ha? Säg mig, kan du älska mig ändå? Sång som du vill ha. Säg mig, älska mig ändå. Så säg mig, kan du älska mig ändå? Upp. Tog en buss in till stan för att slå ihjäl några timmar av dagen. Någon ropar mitt namn. Jag vänder mig om. Hon kom springande fram där vi två möts en gång. Samma tid, samma plats, som om livet stod still. Har en halvtimmes last, den är din om du vill. Samma tid, samma plats, som om ingenting hänt. En mening med allt. Kanske vindarna vänt. När hon vände och gick, stod jag handfallen kvar. Vad hade jag sagt? Fick hon med sig ett svar? Glömde bort tid och rum, men lycklig som få. Jag var alldeles tom när jag såg henne gå. Samma tid, samma plats, som om livet stått still. Har en halvtimmes rast, den är din om du vill. Samma tid, samma plats, som om ingenting hänt. Finns det mening med allt? Kanske vindarna vänt. Samma tid, samma plats, som om ingenting hänt. Finns det mening med allt? Kanske vindarna vänt. Finns det mening med allt? Kanske vindarna vänt. Lyftade de sista milen hit. Kom så fort du kan, så är du snäll. Livet rinner från mig bit för bit. Rösten från min mor är tunn och svag. Minns med vemod ungdomsårens gräl. Vet att när jag möter dig idag, är det för att ta ett ömt farväl. När livet vänder och ingen tid finns kvar, bland ord vi ångrar och frågor utan svar, där vandrar tanken så långt ett hjärta minns. När livet vänder och tiden inte finns, sa jag att jag älskade dig då. Tackar jag för ljuva barndomsår. Ditt tålamod att lyssna och förstå. Efter vinter kommer det en vår. När livet vänder och ingen tid finns kvar, bland ord vi ångrar och frågor utan svar, där vandrar tanken så långt ett hjärta minns. När livet vänder och tiden inte finns. jag kastar på något som jag ser. Kan väcka en tanke, men leder aldrig till något mer. Se förbi och sluta undra. Gör det lättare att blunda. Jag är han som längtar, han som troget väntar. När hon glömt att jag finns. Jag är han som längtar, han som troget väntar. Välbevarat och gömt allt jag önskar var glömt. Fråga inte mig hur, när och var det spårar ur, för jag har inget svar. Har försökt att förstå vad som hände oss två. Från dag ett fram till nu, allt jag tänker på är du, välbevarat och gömt. Välbevarat och gömt. Du i min famn, ditt sätt att le, och viska mitt namn, din hand som gjorde mig stark och smekte mig svag. Var sekund, var minut, varje rörelse du gör, allt som fanns att leva för, väl bevarat och gömt. Människor man kan glömma, det finns de man alltid ser, som kommer för att stanna, vad som än oss sker. För om någon stått oss nära, men ingenting finns kvar, blir minnet av det kära det vackraste vi har. Riktig kärlek får oss gråta, älska, glömma och förlåta, kan få hela världen gunga, vänder livet upp och ner. Riktig kärlek väcker tårar, ord vi älskar, ord som sårar. Riktig kärlek ger oss alla våta kinder sen en dag. Det finns människor som är nära, som ingen av oss minns. Vi har mycket kvar att lära,

Varje morgon jag får vakna vid din sida, så ser jag kärleken. Sen en kvällen då vi möttes har du visat vem jag är för dig. Alla skuggor runt omkring mig försvann i samma ögonblick. Sen den stunden har jag vetat jag är din för tid och evighet. När jag är med dig så fångar jag min dag. Jag vågar och jag vill ta nya andetag. För jag vet att du är med mig när ödet styr min hand. När jag är med dig så lever jag igen. Jag vågar och jag vill tro på kärleken. I dina trygga händer har jag fått ro att börja om. Det finns mycket här i livet som får hjärtat slå av tacksamhet. Många dagar här på jorden som försvinner stannar livet ut. Men störst av allt som hänt mig är känslan att vara allt för någon. Var sekund betyder mer än den kan ge när jag delar den med dig. När jag är med dig så fångar jag min dag. Jag vågar och jag vill ta nya andetag. För jag vet att du är med mig när ödet styr min hand. När jag är med dig så lever jag igen. Jag vågar och jag vill tro på kärleken. I dina trygga händer har jag fått ro att börja om. Jag vågar och jag vill tro på kärleken. I dina trygga händer har jag fått tro att börja om. I dina trygga händer har jag fått tro att börja om. Såg mig gå och ingen saknar. regnet. Minnas alla stunder du var min. Ingen ser min tår, oh, ingen. Ingen såg mig gå. Jag sa, funnits där varenda dag, hållit alla löften som jag gav. Vet ju att det gjorde ont, lämnade ditt hjärta tomt. Det blev inte riktigt som jag sa. Du ringde vänner, bodde där, när vi två vi var isär. Du behövde någon att prata med. Du vet jag ångrar varje ord, var dum som inte alls förstod. Att det var ju mig du älskade. Det är en lång väg tillbaka. Jag har en lång väg att gå. Försöka bygga en bro så du kan tro på mig igen. Det är en lång väg tillbaka. Jag ska göra vad jag kan. Det där jag tog från dig som jag fick dig att försaka. Det är en lång väg tillbaka. Minns din skratt och din blick. Hösten kom och vintern gick. Du gick inte längre att nå. Jag ringde runt överallt. På nätterna när det var kallt. Dörr till dörr gick jag och knackade på. Om man spelat ut sitt kort och sårat någon som jag har gjort, då vet man ju att man får stå sitt kast. Men jag ger inte upp ändå, fast jag kanske aldrig får det du och jag tillsammans en gång haft. Det är en lång väg tillbaka. Jag har en lång väg att gå. Försöka bygga en bro så du kan tro på mig igen. Det är en lång väg tillbaka. Jag ska göra vad jag kan. Allt det där jag tog från dig som jag fick dig att försaka. Det är en lång väg tillbaka. Jag har en lång väg att gå. Försöka bygga en bro så du kan tro på mig igen. Det är en lång väg tillbaka. Jag ska göra vad jag kan. Allt det där jag tog från dig som jag fick dig att försaka. Det är en lång väg tillbaka.